Good morning o good evening sa inyong lahat, mga kapasta at Sir Nebkero. Tawagin niyo na lang po akong Jelay. Sariling karanasan ko po itong ibabahagi ko sa inyong channel. Tungkol sa nasirang pagkakaibigan namin ng dati kong best friend na pakitago na lang sa pangalang Carl. Magkababata kami ni Carl at magkaklase since elementary. Marami kaming friends noon na mga classmate lang din namin. Pero talagang kami ni Carl ang sanggang dikit hanggang noong college. May mga nagsasabi nga na baka kaming dalawa na raw ang magkakatuluyan dahil lagi kaming magkasama. Pero alam naman namin sa mga sarili namin na hanggang pagkakaibigan lang talaga kami. Nagkaroon kami noon ng boyfriends at girlfriends na tanggap naman ang friendship namin. Pero nagbago yon nung makagraduate kami ng college at magkaroon ng kanya-kanyang mga trabaho. Pareho kaming nakapasok sa call center nun, pero magkaibang kumpanya lang. Kagaya rin ng iba pa naming kabatch na wala pang tiyak na destinasyon sa buhay. Doon sa kumpanya nila nakilala ni Carl yung girlfriend niya, na asawa na niya ngayon. Tawagin na lang natin siyang Celia. Si Celia ang masasabi kong sumira ng pagkakaibigan namin ni Carl. Sa lahat ng naging girlfriend ni Carl, ay si Celia yung threatened na threatened sa akin. Parati niya kaming pinag-iisipan ng hindi maganda. Iniisip niya na kapag wala si Carl, ay ako ang kasama. Iniisip niya na kabit ako ni Carl at ang malala na ako ang lumalandi doon sa jowa niya. Sir Neb, never kong naisip na landiin si Carl. Alam ko na halos ang buong pagkatao niya, kaya hinding-hindi ko siya matitignan romantically at ganoon din siya sa akin. Para na kaming magkapatid talaga. Si Celia talaga ang malisyosa. Tsaka kagaya ni Carl ay meron akong serious relationship noong time na naging sila. May anak pa nga kami ng boyfriend ko noon, pero hindi nakahadlang yon sa kapraningan ni Celia. Permi siyang naniniwala na may relasyon kami ni Carl. Hindi naman kami gaanong nakikita noon ni Carl dahil pareho kaming nabisi sa kanya-kanyang buhay. Kaya hindi ko na rin pinansin ang kapraningan ni Celia. Hanggang sa makaranas ako ng palagi ang pagkakasakit at kawalan ng focus sa trabaho. Kamuntik pa akong masisanti noon dahil dumalas ang absent ko. Pinilit ko na lang ang sarili ko na makatribe dahil may anak nga kami ng boyfriend ko. Umiinom na lang ako ng supplements para kahit papano ay may lakas ako. Pero sa totoo lang ay hirap na ako noon. May isang beses pa nga na sinugod ako ng boyfriend ko sa ospital dahil hindi ko na raw siya nakikilala. Sabi niya nagtatanghalian kami nang bigla na lang daw akong manahimik at titigan siya ng matagal sabay tanong kung sino siya. Akala raw niya ay nagbibiro lang ako, pero halos kalahating oras ang nagdaan at parang wala pa rin daw ako sa sarili. Kaya dinala na niya ako sa ospital. Maliban sa underweight, mababa ang blood pressure ko at anemic, ay wala nang nakita pang sakit yung doktor. Kaya pinagtaka nila ang nangyari sa akin. Nung malaman ng parents ko ang nangyari, ay binisita nila ako kasama yung kapitbahay na albularyo. At ayun na nga Sir Neb, may nagpapahirap daw sa akin na isang babae na pinagseselosan ako. Ang naisip ko pa noon ay may kabit yung boyfriend ko. Pero sumabat naman yung mama ko na baka nga raw si Celia, dahil ito lang naman ang alam nilang nagsiselo sa samahan namin ni Carl. Sabi ko kahit sino pa ang nagpapahirap sa akin ay wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay gumaling na lang ako. May pinagawang ritual sa akin yung albularyo. Pinabili niya rin ako ng benditadong kwintas ng San Benito at sinabihan na parati yung suotin. Sir Neb, unti-unti naman akong gumaling sa mga nararamdaman ko sa katawan. Sinamahan ko rin kasi ng exercise at pinagpatuloy ko yung supplements ko. Bukod pa sa pagsunod sa payo ng albularyo at parating pagdarasal. Sabi pa ng boyfriend ko, kapag daw may nakita akong tao na titig na titig sa akin, ay murahin ko raw ito sa isipan dahil pangontra din daw yon. Ginawa ko yon isang beses na nagkita kami ni Celia. Bumisita kasi ako noon sa parents ko. Eh kapitbahay nga lang namin sina Carl. Tapos nagsasama na silang dalawa. Natawa nga ako kasi nung magkasalubong kami sa daan, ay titig na titig siya sa akin. Tinitigan ko rin siya sabay tungayaw sa isipan ko. Sir Neb, ito walang halong biro. Biglang napakurap si Celia. Tapos natipalok. Hindi ko alam kung coincidence lang yun nangyari. Pero ever since talaga na may tumitig sa akin, ay minumura ko sa isipan. Malay ko ba kung inoorasyonan na pala ako, nang hindi ko alam. Ilang beses ko pang nahuli na tumititig sa akin si Celia. Pero kapag magsasalubong ang mga mata namin, ay nag-iiwas agad siya. Eto namang si Carl, imbis na sabihan yung jowa niya, umiwas na sa akin. Ewan ko ba, siguro kung kinukulam ako ni Celia, ay ginagayuma naman niya si Carl. Kaya sunod lagi sa mga sinasabi niya. 8 years na rin mula noon. Naghiwalay na kami ng boyfriend ko at sa ngayon ay may asawa na ako at 3 anak. Sina Carl at Celia lumipat na sa Antipolo at hindi na talaga kami nagkibuan ni Carl hanggang ngayon. Sayang lang yung friendship namin. Sinira ng asawa niyang may pagkabruha. Tawagin niyo na lang po akong Kams. May kwentong aswang ako na i-share sa inyo. Tungkol ito sa best friend kong itago niyo na lang sa pangalang Khalil. Medyo kakaiba si Khalil dahil may lahi siyang aswang at albularyo. Pero all good naman dahil mas malakas sa kanya ang pagiging albularyo. Low-key lang si Khalil dito sa amin dahil sa totoo lang po, may inggitan din sa pagitan ng mga albularyo. Pero anyways po, may involved na iba pang albularyo rito sa kwento. Pero hindi ko na lang din papangalanan dahil baka balikan pa ako. Kahit papano ay may kakayahan din ng mga yon. Yun nga lang ay mas malakas ang kaibigan ko. Pero syempre ayokong namang idamay siya rito sa pagkukwento ko. Malapit sa akin yon, Sir Neb, kaya syempre poprotektahan natin siya. Sa Kristan sa simbahan si Khalil at ako naman ay choir member. Niligawan niya ako noon pero since may crush akong iba noon ay tumigil din siya. Naging magkaibigan na lang kami pagkatapos. Hindi ko pa alam noon na nanggagamot siya kasi mga teenager pa lang kami noon. Nalaman ko lang dahil may isa akong manliligaw na inayawan niya ng husto. Assuming pa nga ako noon na baka may gusto pa rin siya sa akin kaya ayaw niya roon sa manliligaw ko. Pero ang sabi niya lang sa akin ay, "Tanga, masama ang basa ko sa kanya. Kapag ikaw nagahasa, bahala ka sa buhay mo." Kinulit ko siya ng kinulit kung bakit ganoon ang palagay niya roon sa manliligaw ko. Medyo pahiya kasi ako, kaya iniba ko yung usapan. Doon nga umamin si Khalil na nakakabasa siya ng ugali ng tao sa isang tingin lang. Nauwi na nga sa kakayahan niya ang usapan namin, pero hindi niya pinagtapat na aswang din siya. Basta ang sabi niya lang, iwasan ko yung manliligaw ko dahil may tendency raw yun na mamuwersa ng mga babae. Ilang linggo pagkatapos noon, Sir Neb, ay nabalitaan kong nakakulong na yung manliligaw kong yun dahil ni-rape ang isa pa niyang nililigawan. Ang dami palang nililigawan ng gago. Lalo kaming naging close ni Khalil dahil doon at nalaman ko na ang marami sa kakayahan niya. Unti-unti ko ring nagets na aswang siya dahil sa mga kakaiba niyang kilos. Una kong napansin na hindi siya mahilig tumingin sa mga buntis at lumalayo pa nga siya. At minsan ay nagtatakip pa ng ilong. Tinanong ko kung nababahuan ba siya sa mga buntis. Pero ang sabi niya ay kabaliktaran daw. Sobrang bango raw, manamis na miss. Kaya biniro ko siya na baka aswang siya. Pinanlisikan ba naman ako ng mga mata? Huwag ko raw siyang bibiruin ng ganun. At ayun na nga, napilitang umami ng kaibigan ko. Nasa dugo raw talaga niya yon. Pero hindi naman niya pinapraktis dahil ayaw niyang kumain ng karne ng tao. Daw nakakapagpadagdag daw ng lakas ang karne ng tao kung kakainin ito ayon sa ritual. Pero ayaw raw niya dahil nga sa may lahi siyang aswang. Baka hanap-hanapin niya. Kaya raw nagtsatsaga siya sa mga orasyon at ritual kahit mahirap ang mga yon kesa naman kumain ng karne ng tao. Natakot ako noon kay Khalil at naisip ko pa nga na layuan siya. Pero na-realize ko rin naman na marami na siyang nagawang kabutihan sa akin at never nagpakita ng masama. Kaya tuloy lang ako sa pakikipagkaibigan sa kanya. Sa friendship nga namin na yon ay nakita ko na may mga kapwa albularyo rin siya na pinaplastic siya. Nalaman ko dahil Facebook friends ko yung iba sa kanila at nakikita ko na mahilig silang mag-post ng tungkol sa kakayahan nila. Tapos nagpapasaring pa sila at nagsasabi na hindi raw porket nagmula sa lahi ng magagaling ay magaling na rin. Hindi raw totoo ang protege pagdating sa karunungan at kung ano-ano pa. Marami kasi ang nagsasabi na minana ni Khalil ang husay niya. Siya yung tinutukoy na protege ng mga nagpapasaring. Hindi naman alam ni Khalil na pinapatamaan na siya dahil hindi yun mahilig mag-Facebook. Sinabi ko kay Khalil ang pinaggagawa ng mga inakala niyang kaibigan. Pero alam na raw niya yun. Matagal na. Nakikipag-close lang naman daw kasi sa kanya ang mga yon para bantayan ang galaw niya. Pero pinababayaan lang daw niya dahil ginaganti naman siya ng gabay niya. Yung isang gabay nga raw niya ay unti-unting inaabsorb yung gabay ng isa sa mga may galit sa kanya. Unti-unti raw manghihina yung mahilig magpasaring sa kanya na yon. At buhay na saksi ako sa katotohanan ng sinabing yon ni Khalil Cerneb. Yung taong parati siyang tinitira ng pailalim ay parang nasiraan ng ulo. Sa mga albularyo kasi, karaniwan na ang hindi paliligo. Pero yung nagpapatama kay Khalil, hindi na nga naliligo, hindi pa naglilinis ng katawan. Hanggang sa nakita na lang na palakad-lakad sa kalsada at tulala. Tinatawag niya yung pangalan ng gabay niya, as in sinisigaw niya. Masama yun kasi nakakabungi ang pagbitiw ng pangalan ng mga kagaya noong gabay nila. Ang nangyari tuloy, nagkasira-sira yung ngipin noong tao na yon at bumaho yung hininga. Actually, bumaho talaga yung buong katawan niya dahil nga hindi naliligo. Iniwan na raw yon ng gabay niya dahil nahigop na ng gabay ni Khalil. Alam yon ng iba pang albularyo na nanlalait kay Khalil. Kaya yung iba ay hinahamon pa siya. Magtagpo raw sila sa isang lugar at magtagisa ng lakas. Pero hindi sila pinapansin ni Khalil. Sabi ni Khalil, Sir Neb, kapag daw natapos yung debosyon niya ngayong buwan at hindi siya tinantanan ng mga galit sa kanya, baka hindi siya makapagpigil. Bibili raw siya ng fetus at may gagawin siyang pamarusa sa mga yon. Hindi ko alam kung matutuwa ako o kakabahan sa sinabing yon ni Khalil. Pero Sir Neb, update ko na lang kayo kung ano ang mangyayari. Hanggang dito na lang po ang story ko, Sir Neb. Sana po ay nagustuhan nyo. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Tawagin nyo na lang po akong Alona. May gusto lang sana akong ihingi ng tulong sa inyo at sa isa nyong sender, Sir Neb. Yun po bang natulungan ng isang nagngangalang Herman? Gusto ko lang pong malaman kung may contact pa yung sender nyo doon kay Herman. Dahil sa palagay ko, Sir Neb, ay sila lang ang makakatulong sa kaibigan kong matalik na si Terence. Alam nyo kasi, Sir Neb, may hinala ako na may nag-iwan ng sumpa kay Terence dahil sa kung anong dahilan. Kilala ko si Terence mula pa noong high school. Taga-kabilang eskwelahan siya pero nakilala ko dahil nakalaban siya ng kuya ko sa chess sa intrams. Naging magkabarkada sila at naging kaibigan ko na rin siya dahil parati siyang naroon sa amin. Mabait naman siya at magaling sa math kaya naniniwala kami noon na magiging magaling siyang businessman. Pero noong huminto siya sa pag-aaral para magtrabaho, ay parang nilipad ng hangin lahat ng iniisip namin tungkol sa kanya. Wala siyang natagalan na trabaho. Kahit pagiging service crew sa fast food, ay hirap na hirap siyang makadalawang buwan man lang. Kung hindi siya pumapalpak sa trabaho, ay nakakaaway naman niya yung katrabaho niya. Nauwi tuloy siya sa pagiging bantay sa computer shop. Pero kahit doon, ay para siyang hinahabol ng malas. Ilang ulit na siyang nanakawan ng kita at na-hold up. Kaya kahit pa nga pamangkin siya ng may-ari ng computer shop, ay napilitan yun na tanggalin siya. Tatanga-tanga raw kasi si Terence at pabaya. Ngayon po ay parang nalugmok na siya. Nagkaroon ng depression at dala noon ay parabang nakahatak na siya ng masamang espiritu sa bahay nila. Siya ang sinisisi ng mga magulang niya sa mga kababalaghan na nangyayari sa bahay nila. Sa totoo lang, Sir Neb, ay kahit yata aso ay hindi malulunok ang mga sinasabi ng parents niya sa kanya. Nakesyo, siya raw ang salot sa pamamahay nila. Paano ba naman kasi? Biglang ang nagkaroon ng mga pagpaparamdam at pagpapakita roon ng isang babaeng nakaputi. Tapos minsan ay may anino pa na patakbo-takbo sa kabahayan nila. May mga kapitbahay pa na nagkukwento na minsan daw ay may nakikita ang mga yon na babaeng nakasilip sa bintana. Hindi naman daw namumukaan ang babaeng yon dahil hugis lang ang nakikita ng mga kapitbahay. Kadalasan daw ay nasa kwarto ni Terence. Dahil sa mga nilalang na yon, ay nadisgrasya ang nanay niya. Nahulog ito sa hagdan nilang may ilang baitang. Isang madaling araw daw kasi ay gumising ang nanay niya para maghanda ng almusal. Kinakaparaw niya yung switch sa gilid ng hagdan. At nang sumindi na yon, ay may nadama raw yung nanay niya na dumaan sa likuran nito. Kaya ito napalingon. Ang nalingunan daw ng nanay niya ay yung likod ng babaeng nakaputi. Ang matindi ay may kutsilyo raw na nakatusok sa likod noon. Kaya nagulat yung nanay ni Terence at napaatras. Sa hagdan na nga ito napaatras at dire-diretsyong nahulog. Nabalian ng buto yung nanay ni Terence at nagkaroon pa ng black eye dahil sa pagkahulog na yon. Sir Neb, si Terence ang sinisisi. Dahil kung hindi raw sana sobrang negative ng mga ganap sa buhay niya, ay hindi pamamahayan ng mga multo ang bahay nila. Napapagkwentuhan namin ng ilang kabarkada ang sitwasyon ni Terence. Madalas naming maisip na kahit halos nakaduktok na siya sa putikan, ay napakatatag pa rin niya. Tinutulungan namin siyang makaahon at makahanap ng trabaho para makaalis na siya sa bahay nila. Pero wala rin. Talagang saksakan siya ng malas. Napapahiya na nga kami sa mga pinagre-rekomendahan namin sa kanya dahil sa kapalpakan niya. Alam naman namin na hindi nagdodroga si Terence kasi kami lang ang laging kasama nun. Wala talaga kaming maisip na dahilan ng mga kapalpakan niya. Tapos isa sa mga barkada namin ang nakapagsalita ng kung siya raw ang nasa sitwasyon ni Terence, ay baka nagpakamatay na siya o lumayas sa bahay nila kahit magpalaboy-laboy na lang daw siya. Nagtataka kami kung papanong natitiis ni Terence lahat ng nangyayari sa kanya. Siya na rin naman ang nagsasabi na talagang lungkot na siya at gusto na niyang tapusin ang lahat. Pero sa kasamaang palad ay walang mabisang paraan para tulungan siya. Kahit ipagdasal pa siya ng kaibigan naming born again, ay talagang walang pagbabago sa buhay niya. Tuloy ay hindi namin maiwasang isipin na hindi kaya merong nagsumpa sa kaibigan namin. I mean, wala naman sigurong taong kasing malas niya. 26 na siya ay wala pang matinong trabaho. Wala na ngang gustong magtiwala sa kanya dahil sa parating kapalpakan. Sa ngayon ay parang utusan na lang siya sa street nila. Inaabutan ng 50 hanggang 100 kapag may inuutos. Minsan ay sa kalye na siya natutulog para lang hindi na mabungangaan ng parents niyang gigil na gigil sa kanya dahil sa mga dinala raw niyang maligno sa bahay nila. Naaawa po ako sa kaibigan ko, Sir Neb. Kung tutuusin nga ay siya ang maituturing kong boy best friend dahil hindi naman ako mahilig makitropa sa mga lalaki. Wala na akong maisip na pwedeng itulong sa kanya maliban sa baka maaari siyang matignan noong Herman. Baka nga tama ang hinala namin na isinumpa siya at kung maituturo sa kanya ang mga ritual na ginawa noong sender sa isa niyong story ay baka magbago yung takbo ng buhay niya. Sana po ay matulungan niyo siya. Maraming salamat po. Ramon po ang pangalan ko. Last year ko lang na-discover ang channel niyo at talaga namang naaliw ako sa mga stories na napapakinggan ko. Kaya eto po, gusto ko rin sanang i-share itong kwento ko. Dahil sa trabaho ko, madalas akong mag-travel kung saan saang lugar sa Pinas. Every week halos 2 beses akong pumupunta kung saan saan. Pabor naman sa akin, kasi nung bata pa talaga ako, pangarap ko na malibot itong bansa natin. Sa pa-travel-travel ko, Sir Neb, may napansin akong bagay na hindi ko maintindihan kung bakit ko na-i-experience. Sobrang weird niya na sa tingin ko ay babagay ito sa channel nyo. Nagsimula ito noong minsang may madaanan akong pulubi sa may Makati. Naglalakad ako sa overpass nang may napansin akong matandang lalaki na gusgusin at may maliit na sombrero na nakalatag sa harap niya. May mga barya doon. Hindi ko alam kung bakit, pero pagdaan ko, nakuha niya agad yung atensyon ko. Nakatingin kasi siya sa akin. Tapos parang may kakaiba sa mukha niya. Yun bang hindi siya nakakaawa tignan kahit marungis yung itsura niya? Kahit ganoon ay naglagay pa rin ako ng barya. Nagpasalamat yung matandang pulubi. Napansin ko na kulay asul yung mga mata niya. Tapos meron siyang peklat sa may parting ilong. Makalipas yun, umalis na ako. Sunod na beses na nakita ko yung pulubi nung minsang mapunta ako sa Baguio. Nakatambay ako sa park, umiinom ng mainit na kape nang makita ko doon sa gilid ng park yung matanda. Nakatingin pa rin siya sa akin. Lumapit ako tapos tinitigan ko talaga yung mukha niya. Parehong pareho doon sa mukha ng pulubi na nasa overpass. Sobrang nagtaka ako kasi papano niya naman ako masusundan sa Baguio? At saka bakit? Ang madaling eksplenasyon baka kamukha lang talaga. Pero habang tinititigan ko yung pulubi, nakita ko na kulay asul rin yung mga mata niya. Merong peklat sa ilong. Nagbigay ulit ako ng barya, tapos nagpasalamat siya. Naulit pa yun ng napakaraming beses, Sir Neb. Sa Albay, nakita ko siya sa waiting shed. Sa Boracay, nandun din sa gilid ng tindahan. Pati na rin sa Cebu, nasa gilid ng building na pupuntahan ko. Walang niyang pulubi yun, sabi ko sa sarili ko. Paano siyang nakakapag-travel? Pambihira, balak pa yata akong daigan. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot kasi hindi normal ang ganun. Paano siyang nakakapunta sa iba't ibang lugar na napupuntahan ko? Alam kong siya yun kasi laging tuwing nakikita ko siya ay nakatingin siya sa akin. Parang gusto niyang ipahiwatig na siya nga talaga yon. Minsan nga naiisip ko na baka pinaprank ako. Nung makabalik ako sa Makati, dumaan ulit ako sa may overpass. Hinanap ko talaga yung pulubi. Ilang araw siyang hindi nagpakita. Pero mga isang buwan ang makalipas, nasa lubong ko siya ulit. Nasa gilid siya ng daan. Lumapit ako tapos naglagay ng barya. Ganun pa rin, kulay asul yung mga mata niya at meron siyang peklat sa ilong. Tinanong ko siya kung bakit niya ako sinusundan, pero hindi siya sumagot. Nginitian niya lang ako na parang baliw. Inulit ko yung tanong ko, parang sumisigaw na nga ako. Tsaka lang sumagot yung pulubi. Sabi niya, "Isa akong bantay, huwag kang mag-alala dahil palagi lang akong nakaantabay sa'yo." Pagkatapos noon, tumayo siya. Naglakad papasok doon sa may eskinita. Sinundan ko siya pero pagtingin ko doon sa loob ng eskinita, wala na siya. Na imposibleng mangyari. Maliban na lang kung kaya niyang lumipad o maglaho ng ganun kabilis. Yun na yung huling beses kong nakita yung pulubay, Sir Neb. Natakot ako nung mangyari yon. Kaya talagang nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung kaya ba nilang ipaliwanag yung pulubi na yon. May mga napagtanungan din akong mga albularyo. At karamihan sa kanila, Sir Neb, ay iisa ang sinasabi. Baka nga totoong bantay ko yung pulubing yon. Pero Sir Neb, may isang albularyo ang nagsabi rin sa akin na mag-iingat daw ako. Dahil hindi natin nasisiguro kung mabuti ba o masama ang pakay niya sa akin. Hello po sa lahat ng avid listeners natin, sa lahat ng panig ng bansa. Ako po si Jasmine, 26 years old, cashier sa isang grocery store. Bicolana po ako, Sir Neb. Simula bata pa ay dito na ako nanirahan. Hanggang sa ngayon na may sarili na rin akong trabaho, umuupa lang po ako. Ito pong kwento ko nangyari noong mga panahon na second year high school ako at sa liblib na lugar dito sa amin pa kami nakatira. Yung dati naming tirahan ay talagang malayo sa syudad. Kailangan pang bumiyahe ng lampas isang oras para marating ang sunod na syudad. Kapag naaalala ko yung bahay namin ay may isang memorya ako na gusto ko nang malimutan. Matagal na pero parang malinaw pa sa akin yung alaala nung gabing yon. Tandang-tanda ko na December yon, bago sumapit yung Pasko. Naaalala ko nga yung Christmas tree namin sa sala, pati yung mga Christmas lights sa labas ng bahay. Habang naghahapunan kami, biglang may tumawag. Si Auntie, dinala raw sa ospital. Kaya umalis sakay ng tricycle sina Mama at Papa. Binilinan lang kami na ilak lahat ng pinto ng bahay. Kami lang noon ang naiwan ng kapatid kong si Rachel. Grade 6 siya noon. Pagkaalis na pagkaalis nila Mama, sinara ko lahat ng dapat isara sa bahay. Tapos nanood kami ng kapatid ko ng drama sa TV. Enjoy na enjoy kami sa panonood ng nakarinig kami ng katok sa pinto. Siyempre binalaan na kami ni Mama na huwag magpapapasok ng kahit sino kapag wala sila. Pero lumapit pa rin ako sa pinto. Tapos tinanong ko kung sino siya. Kaso Sir Neb, walang sumagot. Lumakas lang lalo yung mga katok niya na talagang nagpakaba sa akin. Kung ano-ano nang pumasok sa isip ko, baka magnanakaw o kaya ay rapist. Pero medyo napanatag ako nang makita na mahigpit yung lock. Safe kami kahit papano. Babalik na sana ako sa upuan nang mas lumakas pa yung katok ng kung sino sa labas. Ang ginawa ko ay sumilip ako sa bintana. Merong pulubi na naroon sa labas. Payat na lalaki na gutay-gutay yung damit. At sobrang dumi na kahit nakasilip lang ako, ay naaamoy ko yung baho niya na pumapasok sa siwang. Hindi siya tumigil sa pagkatok. Kahoy lang yung pinto namin pero makapal naman. Kahit martilyo ay mahihirapang sirain yon. Pero kahit na, palakas ng palakas pa rin yung tibok ng puso ko. Hanggang nga sa biglang na ipasok niya yung kamay niya doon sa bintana. Napasigaw ako sa gulat. Ang payat ng kamay ng pulubi na parang sa isang bangkay. Ang nipis ng mga daliri niya. Sumisigaw na ako. Sabi ko umalis siya, pabayaan niya kami o tatawag ako ng pulis. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Pero parang wala siyang pakialam. Tumakbo na lang kami sa may sala ng kapatid ko. Umasa na lang kami na hindi talaga siya makakapasok dahil nga nakalock yung pinto. Yung sumunod na nangyari, Sir Neb, ay talagang nagpakilabot sa amin ang kapatid ko. Sumilip sa bintana yung pulubi. Tapos nung nakita niya kami, ay bigla siyang nagsalita gamit ang boses ng tatay ko. At ang mas nakakapangilabot ay paulit-ulit lang yung mga salita niya. Jasmine! Jasmine! Buksan niyo yung pinto. May dala akong pasalubong. Nagyakapan na lang kami ni Rachel kasi pareho kaming takot na takot sa nangyayari. Ilang minutong paulit-ulit na ginawa yon ng pulubi sa labas. Hanggang sa bigla na lang tumahimik. Tapos napansin namin na wala na siya doon sa pinto. Pero kahit ganoon, Sir Neb, hindi talaga kami lumabas. Ni hindi nga kami gumalaw sa kinapupwestuhan namin. Doon na kami nakatulog sa sala. Hindi na nga namin namalayan dahil na rin siguro sa sobrang pagod at takot. Nung dumating sila Papa at Mama mga alas 7 ng umaga, ikinwento ko lahat ng nangyari. Maging sila ay natakot, lalo na si Mama. Simula noon, natakot na yung mga magulang namin na iwan kami kapag gabi doon sa bahay. Kung may kailangan silang puntahan, sinasama nila kami. College na ako nung lumipat kami ng bahay at mas malapit na nga sa syudad. Hanggang ngayon, Sir Neb, iniisip ko pa rin. Ano kayang klaseng nilalang yung pulubi na yon? Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na rin po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday, dapat kahapon ito kaso wala tayong upload. Happy birthday kay John Albert Erio, kahapon yan, August 9, at advance happy birthday na rin kay Joshua Angelo Erio. Halos magkasunod lang. Muli, happy birthday kay John Albert Erio at kay Joshua Angelo Erio. Pinapabati ni Ma'am Liza. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.